arasında ben, ben de bir düş. Düşte bir çocuk, çocuk da yol. Yolda toz, tozda avuç, avuçta kader. Kaderde sen, güneşte akşam oluyor. Ben düşünürken güneşin aynasında ben, düşte bir çocuk, çocuk da yol. Yolda toz, tozda avuç, avuçta kader. Kaderde sen, güneşte akşam oluyor. Ben düşünürken düşüncemin çiçeğindesin. Yedi iklim, dört mevsimdesin. Canımın yongalarında gölge gibi hep peşimdesin. Kırmızının kuytularında, yeşilin uykularında, karanfilin kokularında, şebnem olur gider gözlerin. Arkamı dönsem önümde, istemesem de içimde, çocuğun umutlarında, kiminin korkularında. Aynasında ben, ben de bir düş. Düşte bir çocuk, çocuk da yol. Yolda toz, tozda avuç, avuçta kader. Kaderde sen, güneşte akşam oluyor. Ben düşünürken düşüncemin çiçeğindesin. Yedi iklim, dört mevsimdesin. Canımın yongalarında, gölge gibi hep peşimdesin. Kırmızının kuytularında, yeşilin uykularında, karanfilin kokularında, şebnem olur gider gözlerin. Kalemin yasaklarında, çalışan parmaklarında ve ağaran saçlarında tutsak olmuş bir düşüncesin. Bil bakalım sen nesin? Güneşin aynasında biz, biz de bir düş. Düşte bir çocuk, çocuk da yol. Yolda toz, tozda avuç, avuçta kader. Kaderde sen, güneşte akşam oluyor. Ben düşünürken, ben düşünürken.